фестывалях «Радыё Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пасля двухгадовых перамоваў ад 1 лютага пачынаецца так званы памежны рух паміж Беларусю і Латвіяй. Пагадненне пра спрошчаны парадак паездак насельнікаў памежных тэрыторый у дзвюх краінаў дазваляе жыхарам 30-кіламетровай зоны перасякаць мяжу без візы, але на падставе доўгатэрміновага дазволу. Між тым, аналагічныя пагадненні з іншымі суседзямі Літвой і Польшай, хоць і падпісаныя, але моц так і не набылі. Аналітыкі лічаць, што найперш гэтаму перашкаджаюць палітычныя супярэчнасці. З працягам тэмы Ігар Карней. У дзяржаўным памежным камітэце Беларусі паведамілі, ад сёння людзі, незалежна ад іх грамадзянства, якія не менш за год стала пражываюць паблізу ад мяжы, могуць афармляць дазвол на наведванне гарадоў і мястэчак у 30-кіламетровай зоне. Тэрмін дзеяння дакументу ад 1 да 5 гадоў. Кошт збору за разгляд заявы 20 еўра. У кансуляце Латвіі ў Віцебску пацвердзілі, што маюць спісы жыхароў, якія выказалі жаданне скарыстаць аблегчаны пераход мяжы. Адметна, што з беларускага боку такіх ахвотных у 20 разоў меней – 200 беларусаў супраць 4 тысяч грамадзянаў Латвіі. У кансуляце дыспрапорцыю тлумачыць тым, што ў 30-кіламетровую зону з латвійскага боку трапілі такія буйныя гарады, як Даугавпілс і Краслава. Ад Беларусі нашмат меней населеныя пункты – Браслаў, Верхнядзвінск, Мёры. Пры гэтым амбасадар Беларусі ў Латвіі Александр Герасіменка кажа, што фармальна пад дзеянне дамовы падпадае чвэрць мільёна чалавек. Началі рэалізоўваць пастанаўленне о поездках для приграничного населения. Это воспринято с большой радостью для жителей и Латвии, и Белоруссии, приграничной зоны. Оно коснется порядка 250 тысяч человек приграничной зоны. Кожные три месяца списы охвочих трапить у соседнюю Украину будут обновляться. У прыватнасці, наступная партыя прэтэндэнтаў на атрыманне адпаведных дазволаў будзе сфармаваная да 1 красавіка. Разам з тым, аналагічны рух жыхароў беларускага памежжа з аднаго боку і літоўскага з польскім з другога так і не запрацаваў. Пры тым, што адпаведная праца з Літвой і Польшай пачалася нашмат раней, чым з Латвіяй. Яшчэ летась прадстаўнік МЗС Літвы Марыус Гудзінас заяўляў, што Вільня са свайго боку гатовая да рэалізацыі двухбаковага пагаднення. Што автобус 30 кілометраў, нам надо включить, чтобы как-то лізировать движение через границу людей. Мы вот работали с такой точки зрения и написали вот это соглашение. Голосовали с вашей стороны, вся большая делегация нашей стороны. Потом начались внутригосударственные процедуры. Мы должны были согласовать это с Европейским. У беларускім знешнепалітычным ведомстве прызнаюць наяўнасць тэхнічных момантаў у справе арганізацыі малога памежнага руху з Літвой, але выказваюць спадзяванне, што неўзабаве крокі, аналагічныя латышскім, стануць рэальнасцю і тут. Як лічаць эксперты, прыспешваць падобныя захады чыноўнікі не хочуць з той прычыны, што актыўнасць на беларуска-літоўскай мяжы непараўнальна большая, чым на латышскай. А гэта значыць, спрошчаны рэжым прывядзе да росту аб'ёмаў кантрабанды нафтапрадуктаў, шэрых паставак бытавой і электроннай тэхнікі. А вось у выпадку з Польшчай, як лічыць палітолях Алесь Лагвінец, да замарожвання ратыфікацыі пагаднення аб памежным руху спрычыніўся палітычны падтэкст. Беларускія ўлады не зацікаўлены ў пашырэнні кантактаў беларусаў з суседнімі еўрапейскімі народамі, таму яны заўсёды шукаюць так званага д'ябла ў дэталях, запаволюючы працэс у польскім выпадку канчатковай ратыфікацыі. Нават у выпадку Латвіі можа яшчэ далей зацягнуцца, якім чынам будзе наладжана праца дзяржаўных органаў па выданні дазволаў адпаведных папераў. Кучы працэс збліжэння ідзе, але бачна, што беларускім уладам ігнаруюць прапановы Еўрапейскай камісіі распачаць перамовы аб спрашчэнні візавага рэжыма, якое датычылася б усіх грамадзянаў Беларусі, не толькі ў памежных рэгіёнах. Для беларусаў у Еўропе вызначаны самы высокі кошт візавага афармлення шэнгенскай ды бальшыні нацыянальных візаў – 60 еўра. Але кіраўніцтва Беларусі такая сітуацыя цалкам задавальняе. Чым меней шанцаў у людзей трапіць за мяжу, тым меней магчымасці параўнаць беларускія рэаліі з жыццём еўрапейскіх суседзяў. Паведамляў Ігар Карній. Цягам апошніх некалькіх тыдняў вялася выпрацоўка супольнай стратэгіі апазіцыі ў выбарчай кампаніі 2012 году. Учора, аднак, так званая «шасцёрка» не прыйшла да подпісу пагаднення. У прыватнасці, нязгоду з падрыхтаванай дэкларацыяй выказаў сустаршыня аргкамітэту ў стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакраты Віталь Рымашэўскі. Паводле яго, удзельнічаць у выбарах пры наяўнасці палітзняволеных нельга, бо гэта было б брутальным адбельваннем рэжыму. Сёння Віталь Рымашэўскі адказваў на пытанні наведнікаў нашага сайту. Наступнае пытанне задае ананімны наведнік, ён вяртаецца да падзеяў 31 студзеня, калі кааліцыя шасці апазіцыйных арганізацыяў не здолела падпісаць план сумесных дзеянняў на будучых парламенцкіх выбарах. І гэты наведнік піша: «Малайчына Віталь сарваў гэбісту Макею план удзелу ў выбарах падстаўной апазіцыі пад розным соусам ды праз розныя прыёмчыкі, прыдуманыя іхнімі куратарамі». Каментар Віталя Рамашэўскага. То, што адбылося 31 снежня, зразумела, было падрыхтавана пэўнымі людзьмі, тымі, хто рыхтаваў прэсавую канферэнцыю. Той варыянт супольнай заявы, які быў раздадзены журналістам, я пабачыў толькі за 5 хвілінаў да прэсавай канферэнцыі. Гэта прыкладна прапанова руха за свабоду, якая была агучана Александрам Меленкевічам месяц таму. І тады мы сказалі, як прадстаўнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі, катэгарычна адмовіўся падпісваць гэту заяву, таму што па сутнасці яна кажа пра адно, што все апазіцыйныя кандыдаты будуць удзельнічаць у выбарах пад абяцанкі-цацанкі зняцца. Нават при наяўнасці палітвязня ў краіне. Это фактычна азначае прамы ўдзел у выбарах і магчымасць правода любых прадстаўнікоў спецслужбаў пад выглядам дэмакратычных кандыдатаў у парламент. Пытанне, навошта праводзіць вось гэту мабілізацыю выбаршчыкаў на так званыя выбары, працаваць на беларускай улады. Таму мы прапанавалі ўсё ж такі дапрацаваць гэту стратэгію. Цягам 2 тыдняў яна была дапрацавана, абсалютна падтрымана без усялякіх пярэчанняў. Папера, яна чамусьці не апынулася на прэсавай канферэнцыі. Я думаю, што зроблена это было адмыслова, хаця выглядае ўсё досыць смешна. Я яшчэ раз кажу, што пагадненне ў такім выглядзе на сённяшні дзень, яно проста робіць апазіцыю прыслугай беларускай улады, і ўсё. І гэта я выказаў, ну на што, канешна, была такая рэакцыя, спроба справакаваць неўдалая, спроба справакаваць бойку, но я думаю, што неўдала была выбраная асоба, якая спрабавала гэта зрабіць, таму што ў сілу фізічных здольнасцяў спадар Федута проста на гэта не здольны, ну, можа быць, іншы хтосьці там пабаяўся рэалізаваць гэтую рэч. Я не разумею ўвогуле адпаведна падставы для скандалу. Зразумела, што вось у жоўтай прэсі ёсць задача на пэўны час адцягнуць увагу ад сутнаснага пытання удзел у выбарах легалізацыі рэжыму Лукашэнкі альбо не. Але ведаеце, людзі, беларусы не дурні, я думаю, што тут яны самі разбяруцца, хто чаго варты па дзеяннях. У часе онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» сустаршыня аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рамашэўскі сярод іншага паведаміў, што офіс за дэмакратычную Беларусь і некаторыя беларускія палітыкі выступаюць за скарачэнне спісу неўязных у еўразвяз беларускіх чыноўнікаў. Па каментар кіраўніцы офісу за дэмакратычную Беларусь Вольгі Стужынскай мы дазваніліся ў Брусэль. Калі была прайшла інфармацыя пра тое, што спіс неязных будуць пашыраныя, мы сапраўды, і это было сказана даволі публічна, што мы не лічым, што пашырэнне візавых санкцыяў на гэты момант з'яўляецца нейкім эфектыўным метадам. Наадварот, на наш погляд, гэта можа пагоршыць становішча тых жа палітзняволеных, перагледзець спісы за даўнасці нават, таму што там ёсць людзі, которые проста ўжо альбо памерлі, альбо сышлі са сваіх пасадаў, альбо ніякім чынам не прывязаныя да рэпрэсіі 19 снежня. Виноваты, абсолютно, это нема пытання, что яны павінны застацца ў спісах. І больш за тое, я думаю, што тыя, хто з'яўляецца ўдзельнікамі расправы над Алесем Беляцкім і такімі справамі, конечно, яна павінна дадавацца. Але ў той же час ёсць людзі, которых просто альбо нема на свеце, альбо которые, скажем так, не нясуць нейкай цяжкай віны, то яны ўсё ж такі, я думаю, што просто ўжо па тэрміну даўнасці нейкай павінны быць зняты з гэтых спісаў. Ольга Стужынская так аргументуе пазіцыю офісу за дэмакратычную Беларусь і сваю асабіста. Я просто спрабую глядзець больш шырока на ўзаемаадносіны паміж еўразвязам і Беларусю. І на мой погляд, калі просто працягнуцца ізаляцыя ў дачыненні нашай краіны, у гэтым выпадку не выйграе ніхто. І дзеля таго, каб з'явіліся магчымасці нават на нейкі пазітыў у будучыні ў адносінах, дзеля гэтага, мне падаецца, абедзве стараны павінны зрабіць нейкія крокі, проста дзеля таго, каб і грамадзянская супольнасць магла неяк па-іншаму больш свабодна працаваць і выкарыстаць магчымасці, што прадстаўляе ее развяз. А інакш, я думаю, што калі это ўсё будзе развівацца толькі ў негатыўным руслі, гэта абсалютна магчыма. Але, на мой погляд, это скончыцца тым, што ўвогуле месца для існавання палітычных партый і грамадзянскай супольнасці проста можа не застацца. Сярод людзей, чые імёны, на думку Вольгі Стужынскай, маглі быць выкрасленыя са спісу неўязных у Украіны еўразвязу, намесніца рэдактара Савецкай Беларусі Ганна Шаўрына, журналіст Александр Зімоўскі, які з'ехаў з Беларусі, рэктары ВНУ, чый невыязны статус тармозіць рэформу вышэйшай адукацыі. Пры гэтым Вольга Стужынская падкрэслівае, што офіс за еўрапейскую Беларусь не прапануе зняць са спісу людзей, адказных за зняволенне палітвязняў альбо за масавы разгон дэманстрацыі 19 снежня. З вамі Радыё Свабода і зараз пра сённяшнія званочкі. Усе пра Саннікавай памілаванні. Шупа пра дублетнасць. Радкевіч пра мікрафлору. Максімюк пра мясаедства. Пра гэта і яшчэ пра тэлефанаванні з турмы у новай перадачы званочкі. Новыя званочкі Яна Максімюка пазней у вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Офіс за дэмакратычную Беларусь выступае за перагляд спісаў неўязных у еўразвяз беларускіх чыноўнікаў. Ад сёння пачынаецца так званы памежны рух паміж Беларусю і Латвіяй. Пагадненне дазваляе жыхарам 30-кіламетровай зоны перасякаць мяжу без візы. З беларускага боку ў такую зону трапляюць Браслаў, Верхнядзвінск і Мёры. Сёння ў Цюрыху перад будынкам Міжнароднай федэрацыі хакею актывісткі ФЭМН згулялі ў беларускі хакей у зэкаўскіх робах. І падчас маразоў парадак знаходжання ў турэмных карцарах Беларусі не прадугледжвае коўдраў і цёплых рэчаў. Ад 1 лютага трэці раз ад пачатку навучальнага году павялічваецца кошт платнай адукацыі. Міністэрства адукацыі рэкамендуе павышэнне на 29%. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Міністэрства адукацыі рэкамендуе вышэйшым навучальным установам з 1 лютага павялічыць цану платнай адукацыі. Кошты ўзрастуць прыблізна на траціну. Мінадукацыі заяўляе, што гэта адбудзецца з улікам эканамічна абгрунтаваных затратаў, неабходных для падрыхтоўкі спецыяліста па канкрэтнай спецыяльнасці. З працягам тэмы Інна Студзінская. Намеснік галоўнага бухгалтара БДУ Наталля Рыгораўна констатуе, што гэта ўжо трэцяе падаражанне навучання. Ну, з 1 сентября ўстанавлівала стоімасць, потом з 1 ноября, і з 1-го, ну, сейчас февраля. Цифры точна сказаць не магу, но это 29%. На сайце БДУ кошты пакуль старыя. За навучанне на прэстыжных спецыяльнасцях трэба было раскашэліцца амаль на 10 мільёнаў рублёў. То бок кошты вырастуць яшчэ як мінімум на 3-4 мільёны. У спадарыні Алены сын вучыцца ва ўніверсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі на платным аддзяленні. Да, тэмпы бешаныя роста. А што дзелаць? Очень сложна і цяжэло. Я не представляю, если честно, у кого зарплаты по 2-3 миллиона, как они учат детей. У меня подруга живет в Барановичах, получая 1,5 миллиона, и в состоянии была бы оплачивать обучение своему сыну, поэтому он никуда и не поступал. Причем сами ВНУ давали пропановы, каб узнять кошты на полову, але Минадукации не погодилася, каже наместница головного бухгалтера БДУ Наталья Рыгоровна. Мы делаем расчет заработной платы, делаем калькуляцию ценой и даем министерству на согласование. У нас был рост больше. Министерство волевым решением приняло 20%. В некоторых вузах был 40% рост. Мы могли бы больше, но нам не дали. А вось недзяржаўныя ВНУ пакуль не спяшаюцца павышаць кошты, кажа бухгалтарка Інстытуту кіравання і прадпрымальніцтва. Пока у нас ничего не поднимает. Так легко не делается, все согласовывается. Мы не очень заинтересованы поднимать, потому что конкуренция существует. Но если преподаватели будут недовольны, вынуждены будут поднять. Супрацоўнікі пляновых отделов и бухгалтеры у ВНУ кажуць, что будут тут и свои плюсы. Уздымуть заробки выкладчикам. Не мы законодательство придумаем. Нам, как говорят, так мы и делаем. А меньше тогда, получается, надо сокращать преподавателей, платить зарплату не сможем. Уже сейчас рентабельность по калькуляциям уже практически к нулю сводится. Так что прибыли здесь и нету. Гэта при тым, что на некоторых специальностях колькасть студентов-платников доходит до 80%. Почастіліся выпадки сыходу студентов с платных отделений. Спадарыня Алена распавяла про одну свою сябру. Мне училась, дочка учится в БГУ на геофаке. После первого курса много кто поуходил, когда подняли. Первый раз, потом второй раз, потому что родители не в состоянии оплачивать. Некоторые батьки лечить, что лепш, а часом и значно танней, вучить дитя за мяжой. И диплом будет признаваться у свете, и дитя, коли толковое, может претендовать на разные стипендии, гранты и льготные программы. На питание Радио Свобода, ти може ВНУ дать гарантию, что принамсі у гэтым навучальным годзе четвертого повышения коштаў не будзе, бухгалтерка БДУ отказала так. Если будут какие-то постановления, указы, повышения, то, может быть, и будет. Мое мнение, что не должно быть. А если изменится тарифная ставка первого разряда, то это основание. А зараз про тое, что хвалюе аўтараў лісту на свободу. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Скок з Баранавічаў. Хацела бабка бурашок прадаць. Міліцыянты тут як тут. Старая крычыць, ды не спекулянтка я, хачу прадаць, каб ліверкі купіць. А яны яе цягнуць штрафаваць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд Валянціна Жданко пазней у вечаровым эфіры. У Беларусі ўжо тыдзень трымаецца марознае надвор'е. Начныя і ранішнія маразы мацнеюць, дзе-нідзе аж да мінус 27 градусаў. Каму ўзімку даводзіцца найцяжэй? Дзе ў гэты час ратуюцца беларускія бамжы? І хто ім дапамагае? Ці далучаныя да гэтай справы дзяржаўныя органы? Адказы на гэтае пытанне высвятлялі сёння карэспандэнты «Свабоды». Першы рэпартаж пра тое, хто ў Гомелі марыць знайсці упакоўку ад лядоўні «Атлант». У зале чакання аўтавакзалу паўдзясятка бадзяжных людзей. Транспартная міліцыя перыядычна выправаджвае іх на вуліцу. Спагадлівыя пасажыры, такія як спадарня Соня, заступаюцца за бамжоў. А ці льву выганяюць? Так я ругаюся, з міліцыянерам рою. Зачем вы іх выганяеце? Куды на вуліцу? Будзе да нехай сядзіць. Што вам надо, щоб вонь была? Нехай вонь. А што ж делаць? Усе ж людзі. Хто іх да гэтага давёў? Да гэтай жызні да такой. Он жа быў чалавек. Он жа работаў когда-то. Они былі ўсі рабацягі. Дзе ім начаваць? Ім надо прыют какой-то делаць. Щоб ён, бедняга такі гарутнік, знал, што я прыючусь у тёпленькім мястечке, хоць на палу, хоць дзе-небудзь. Да ў тёпленькім жа пасяжу. Спадарыня Соня абараніла ад міліцыі 47-гадовага Паўла, чарнобыльскага перасяленца з Хойніцкага раёну. Мінулую марозную ноч Павал правёў у пад'ездзе шматпавярховага дома на рэчыцкай шашы. А я там, Сашка, хвае тыя доскі, газеты бяру, падсілаю. Я лажуся і пакет пад галаву, і ўсё. І так я ляжу. Суразмоўца кажа, што галоўнае дацягнуць да цяпла, а там ён наважаны вярнуцца ў Хойніцкі раён, заняць якую пустую хату у вёсцы і жыць да чарговых халадоў. Спадар Васіль, якому яшчэ не мае 50, бадзяецца па горадзе ўжо 18 гадоў. Раней працаваў на заводзе «Карал», некаторых іншых прадпрыемствах. Заўжываў алкаголем і ў выніку застаўся без жытла, без працы. Кажа, што перанёс больш за 30 аперацый, бо не раз адмарожваў і рукі, і ногі, і нават аднойчы моцна абгарэў. Начуе, дзе прыйдзецца, у тым ліку і пад адкрытым небам. Галоўнае – знайсці упакоўку ад лядоўні «Атлант», якую коўдру ці старое футра. Просто старацца найти картонную коробку «Атлант», ну, укрыцца ад ветра, найти месца, чтобы ветра не было, і пару шуб, адну пад сябе, вторую ногі укрыць. Васіль лічыць, што гарадскія ўлады маглі б афіцыйна даць бяздомным людзям пусты дом, і яны б самі да маразоў зрабілі б сабе прытулак. І тым часам мясцовыя ўлады толькі прадэкляравалі, што арганізуюць прытулкі для бяздомных у абласным цэнтры, а таксама ў Жлобіні, Мазыры, Рэчыцы і Светлагорску. Падобныя прытулкі, дарэчы, арганізоўваюць у суседняй Украіне. Іх не хапае пакуль. Аднак ні медыі, ні ўлады не замоўчваюць праблему, і асабліва цяпер, калі ад моцных маразоў людзі гінуць. Апавядае жыхар Чарнігава Петро Антоненко. Влада цього не приховує, бо не може приховати цього всього. Є пункти, де можна обігрітись, переночувати, випити чаю, там щось з'їсти, але їх недостатньо. По Чернігову у нас допомога невелика надається от, при церквах, монастирях. Ну і в Чернігові діє вже кілька років, не тільки зимою зараз, а такий притулок для бездомних. Це державний заклад по лінії там соціального захисту. Кілька десятків людей там можуть жити і тиждень, і два, і більше. Як выжываюць у лютыя маразы ў Магілёве людзі без пэўнага месца жыхарства, расказалі журналісту Андрэю Белагубаву некаторыя з іх. Двух вулічных бадзягаў напаткаў я ў цэнтры гораду ля сметніцы. На прапанову пагутарыць яны пагадзіліся, не ўпіраючыся. Жывуць двое мужчынаў у падвалах. Сябе наўпрост называюць бамжамі. Плохо, што падвалы эти сейчас закрываюць. Где бамжам дзівацца? Открылі падвал какой-нибудь, тогда мы залезем. Питаемся здесь. Вот видите, вот напротив там пиццерия. Берем мешки с мусором. Берем тот хлеб, который нам выкидывают. Есть и рыба красная, другим разом попадаются. Обрезки всякие, Херуги. Курица. Вот так вот выживают. Дали какую комнату нам? Я с 8-го года сам, молодой. Как освободился, мне сегодня 26 лет исполнилось. У меня уже руки гноятся с ногами. Я руки за зиму обморожены уже. Да. И ноги не чувствуем. У церкви, у костел ходите, там, кажут, чай разве? Пробовал. Не дают вообще на жизнь. Даже прогоняются туда. Мы не люди, как они сказали. Когда на церкви написано такое, не подавайте нищим, это не будет во благо ни вам, ни им. Я пришел на Новицкого, там вот есть милиционерский этот приемный пункт для бомжей специально. Пришел мой брат, родной, он инвалид первой группы. Мне говорят, иди заселяйся. А ему говорят, нет, и все. И вот куда вот такой лютый мороз его? Хорошо, у меня есть друг, Хонова живет. Вот я его туда отвез, и вот он там сидит сейчас. Помощи никакой не важно. Ниякой. Нету ничего. Ниякой хоть бы помощи. Какой-нибудь сошмоток дали, ничего, даже не еды. Да вот это вот все с помоек на нас. Ля одной из церковь погутарыў с одноногим инвалидом. На уваходзе ў яе, и он же браваў. 10 месяцев тому назад я вернулся с колонии. Нету родителей, нету никого. И вот поэтому приходится у людей просить милости. Холодно, ну, постоишь там час на улице, в церкви посидишь троху, потом опять на улице. Все как назло дали без ноги третью группу инвалидности, рабочую. На работу никуда не берут. Церкви помогают. Продукты иногда дают. Если бы не церковь, я бы не знаю, что бы делать. Адзіны ў Менску начны прытулак для бяздомных мае 92 ложкі. Усе яны цяпер занятыя. Як кажа намесніца дырэктара Раіса Валашук, колькасць часовых пастаяльцаў неўхільна павялічваецца. Вот вчера заселила одного человека, попомыли, почистили, собрали в больницу, потому что у него обмороженные стопы. Наши медики поглядели и отправили. Суразмоўца нагадвае, што менская начлежка існуе ўжо 12 год. На сёння яна ўжо не здольная даць прытулак усім бамжам у Менску. Таму ўлада не таропка шукае магчымасці, каб ратаваць болей бамжоў. Размаўляем пра гэта з Раісай Валашук. Будаваць яшчэ тры такія будынкі. Напэўна, в цяперашні час яны былі поўныя, правда? Ну, хто яго знае, можа быць, у перспектыве будзе такое. Думае наша руководство горада. Прэзідэнт геаграфічнага таварыства Беларусь Валянцін Яцухнаў дакладніў для свабоды, што халоднае надвор'е ў Беларусі будзе доўжыцца яшчэ некалькі дзён. Прагноз вядомы. Прычына ў тым, што над Беларусі стаіць даволі цяжкі такі антыцыклон, які канцэнтруе нізкія тэмпературы, і прабіцца цыклон атлантычны можа, і па гэтаму вельмі нізкія тэмпературы. Ну, гэта часовая з'ява, некалькі дзён і ўсё пройдзе. Абяцае Валянцін Яцухна. Ну а зараз апытанне свабоды ў гародні. Як і чым вы ратуецеся ў моцныя маразы? Одеваюсь тепло, натуральную шубу. Ну, лишний раз, конечно, не выходим. Сидим дома. Ну, как, ну, двигаться больше, ну, все, что. Финны говорят, детей одевают, чтобы двигались быстрее. Они тепло них не одевают, шубы ни на что. Когда мороз, двигайся быстрее, все. Стараюсь дома сидеть, поменьше на улицу выходить в основном. Теплее одеться, ну, как еще можно. Я сам на рынке стою, поэтому сегодня не пошел, а решил немножко походить. Дома сидим, бо мы на пенсии. Выходим-то оделась, ну, одеваться тепло. Мне здоровье. Если я могу и морозом ходить. Ничего, только вперед. Конец. Да, движение – это жизнь. Для меня мороз – не мороз. Особенно такой. Я выхожу в любой мороз, потому что я россиянин. В любой мороз я выхожу. Так что, ради бога. Я на работе, кстати, хожу даже без телогрейки. Работаю в военной службе. Поэтому, чем он сильнее, значит, тем... Для меня вообще это не преград. А никак. Ничего, будем теплее одеваться. Самое главное, чтобы автобусы отоплевались. Ездим на маршрутках. Потому что автобусы сами сидят в рубашках, а в салонах... Да ну, я как-то ехал на 37-м с работы. Полностью все дно было инеем покрыто белым. Что можно просто рисовать. Люди мерзнут. Нам 5-10 градусов, вот. А как передают до 30, я не знаю, что дальше будет. Як вы ратуецеся ад моцных морозов? Такие отказы мы почули у гародні. А зараз дамо слово слухачам свободы. Где Ермаков выказался, что когда-нибудь мы придем до единой валюты с Россией? Ты не погрожаешь этой незалежности Беларуси, нашему суверенитету? Мы снова будем губернией, как в царские часы. Сергей Шемионко, литератор. Ну что? что? Догулялися у Союзы. И умытные, и другие. И что отримаем теперь? Дают российские гроши, а потом забирают Беларусь. А куда заберут Лукашенко? Там же ж нема посады уже. Путин занял. И что же это будет? Віталю Римашевскому. Віталь, 19 снежня на площі Незалежності ти ахвяраваў сваёю галавою дзеля добра і справядлівасці. Чаму зараз лідары палітычных партый, у тым ліку і ты, ніяк не можаце дамовіцца наконт удзелу ў парламенцкіх выбарах, і Александр Федута вымушаны быў даць табе выспятка пад зад? У 2007 годзе на плошчы Бангалор ты мне ледзьве не сарваў мітынг «Еўрапейскі шлях», які я вяла. Як я тады хацела быць на месцы Александра Федуты. Ніна Ермалінская, горад Салігорск. Уважаемая Свабода, один слушатель звонил, что накануне выборов был на площади возле дома правительства и не видел там посторонних предметов. А во время митинга под окном, возле дверей, была куча строительного мусора, где лежали куски досок. В чистом Минске перед Новым годом и историческим событием оставили у парадного входа кучу мусора. По чьей команде было это сделано? Почему ОМОН не защищал дом своего хозяина? Почему били ОМОНовцы Римашевского, который хотел остановить тех, кто бил дверь? Чтобы вынести суждение о событиях, надо посмотреть самому, а не слепо верить БТА. Солигорск, Белькеев, спасибо. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Офіс за дэмакратычную Беларусь выступае за перагляд спісаў неўязных у еўразвяз беларускіх чыноўнікаў. Ад сёння пачынаецца так званы памежны рух паміж Беларусю і Латвіяй. Пагадненне дазваляе жыхарам 30-кіламетровай зоны перасякаць мяжу без візы. З беларускага боку ў такую зону трапляюць Браслаў, Верхнядзвінск і Мёры. Сёння ў Цюрыху перад будынкам Міжнароднай федэрацыі хакею актывісткі ФЭМН згулялі ў беларускі хакей у зэкаўскіх робах. І падчас маразоў парадак знаходжання ў турэмных карцерах Беларусі не прадугледжвае коўдраў і цёплых рэчаў. Ад 1 лютага трэці раз ад пачатку навучальнага году павялічваецца кошт платнай адукацыі. Міністэрства адукацыі рэкамендуе павышэнне на 29%.